نظارہ دریو آرو ڈالو بیانے کو اول پینزو آیاتنو کی تعریف دا قرآن کریمیو کا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین اور بیاد آغا منمن علیہم صفتن بیانول چچا باندی اللہ انعام کردے احسان کردے نداغی پینزا نخیو کو دلے یو دا اللذین یؤمنون بالغیب چھ بغیبو باندی ایمان راڑی دین و یقیمون صلاة دموس بابندی کئی درم ومم رزقناهم ينفقون مال خرچ کئی دی اللہ پلارا کی چھ مونگ والا کمرے سے کورکڑے داغی نہ خرچ کئی سلورم والذین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک پقوانی کتابنو باندی ایمان راڑی او قرآن باندی ایمان دے او پینزم و بالآخرت هم یوقنون قیامت منی دا پینز صفتنا داغا چاہے ذکر کا چاہ اللہ پہ انعام کر دے نداغی دا دنیا حکم او دا آخرت حکم میں ذکر کرو حکم دنیا دی اولائکا علا حدن من ربهم دا کسان پہ ہدایت دی دا رب دا طرفنا دنیا کی پہ ہدایت روان دی دا آخرت حکم میں ذکر کرو و اولائکا هم المفلحون آخرت کے کامیاب دی بیا دو آیاتونو کی بیان دے مغضوبن علیہمو آغا خلق چی اللہ پہ غضب کرے نداغی نخے ذکر کا صفت مضمومائی ذکر کا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ آنذَرْتُمْ اَمْ لَمْ تُجِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کتواتا بیان کیاو کا نکے دئی ایمان نراری زکا زدہ ویناد باندی اولار دی دا دنیا حکم ذکر کا ختم اللہ وعلا قلوبهم وعلا سمعهم وعلا ابصارهم غشاوا پزرون مور والے شوئے دے پوگنو باندی مور والے شوئے دے پستر کوئی پردیر آگلی دی ددائی ددائی بد عمل او دا پہ ددائی دا عمل دلا سوالے شوئی دی امخ کی من تفصیل کرے ہو چھ بزرون زنگ راغلے دے وگن و استرگو باندے زنگ راغلے دے نکل قرآن وی زنگ راغلے دے وکل وی تالی و توالی شوی دے وکل وی دیوالون و توالی شوی دے دو دائی دے آمان دلاسا او دا آخرتو کمی ذکر کرو لهم عذاب نظیم دائی للو عذاب دے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ دا دے زائنا دا درے میں ڈالے بیان چغزوالین دی حیران و پریشان دی او دا دائی لس صفات مضمومان لس اغبد صفتنا او نه حکمونے ذکر کرل یو صفات دائی ذکر کا پخلے بوئی منگ ایمان راوڑے دے او دوسرنے ایمان ندے راوڑے دیم صفات ذکر کا یخادعون اللہ والذین آمنو اللہ سر مومنان سر چلوال کئی پیغمبر سر چلوال کئی دیم صفات ذکر کا فی قلوبهم مرضون پزرون کے مرض دے دزرنا جوڑا دے سرورم صفات ذکر کا بما کانو یکذبون دروغ ویٹول مرے تینزم صفات ذکر کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ چھ فساد کہیے والتوائے فساد مکو ادا کو عزت سڑی ہے دا خیر کار کو ما اصلاح کو ما نمبر اللہ اصلاح دی کار با دا فساد کہی شفاگم صفات ذکر کا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قالوا انو منو کما من صفا چورتوائی دا صحابہ گنتی ایمان رارا وی جا بیوکوفو گنتی اگئی تا دا بیوکوفو نسبت گئی وَمُوْ كَمِ ذِكَرْكَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَعَاتِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُؤْمِنَانُ تَوِمُنْغَ تَاسُ سَرَيُّو او چه اخفل مشرانو سفاورسی نغیت منگا تاسو سرائیو نینده هر چه ازان مرگره کڑیو هر چه ازان نزدی نزدی کئیو نهمو کمی ذکر که اولائک الذین اشتروا الضلالت بالهدا گمرائی اخلی و هدایت پریدی او لسمو کمی ذکر که فمارا بحق تجارتهم د دین نه تجارت جوړ کړل دا تجارت ولا فائدہ نه ور کوي د دایو حکومتونه ذکر کړل یو کوم ذکر که اتمات کې و ما هم بمؤمنین دای کې د سر نه ایمان نشته دمو کوم ذکر که نه میات کې و ما یفعلون دای کې شعور نشته د خرنه هم بدتر دی درمو کمی ذکر که ولهم عذاب علیم دیل عذاب دردناک دے دردمن عذاب اولا اللہ ورکی سلورمو کمی ذکر که علا انہم هم المفسدون دی فسادیان دی پینزمو کمی ذکر که علا انہم هم السفہا دا بے وقوف دی عقل بکنیشتا شفاگمو کمی ذکر که الله یستازئ بهم الله بو الله سزا د ټوکو ور کوي دای په ټوکه او حق پرسته پورې کولې نه هم او اتم هو کوم ذکر که هر کړه ورناي واستې وانه د سترګې پټې کړې نو هغه نه رڼا اوره او دای ته رې کې پاتې شو دغه سي مکه والو نه لار خطا شو وا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راولے گا رنائے دا قرآن بلکڑا نو دیستر گے پٹکڑے و تابداریو نکڑا نو اللہ تینا رنائوں را مدینی منورے تا نبی علیہ السلام لا او دیتیارے کی پاتی شو دین مثال او کسوئی بین منا سما دا دین مثال دا منافقانو دا قرآن دا سے دے لکه وریزی بارانی ته دی باران کې وریزی تیاری ګړګوی او برېخنای دغه څه دا منافقان چې کله قران نازلیږي او قران ویل شي نو په دغه باندې ګړګوی او برېخنای او کله په دې تیار راځي اړيږي کله ګلز ګلوزی چې کله زواجر قران رات کوي نو د سره هغه میچ دای خو زیات کړم پڑک پڑو کی نو سنگ چه پپڑک کے عرص اخکاری نو دغا سے چه قرآن ویلی چه دا منافق خلو کی پیجنی رنا کی گی او پتہ لگی چه دا منافق دے نو دو دریو ڈالو بیان بطور تمہید کو تمہید یعنی راتلون کی مضمون تلار سمول اس اگا اصل مضمون را روان دے اصل مضمون دا چه ده یو اللہ عبادتو کئی پده کی توحیدو ده اللہ اوالیو چه ده یو اللہ عبادتو کئی ده ده ده پاره لارا سمولا نوالی ده دریو ڈاڑو بیانو که ده ده ده پاره چه کل تا دام سال بیانه چه ده یو اللہ عبادتو کئی نو خلق و دری ڈلی کی یو ڈاڑا ودائی چه غبا ستا خبر صفا اومنی او ای مضبوط بشی مسئلہ با اومنی نو داغا منا لہیم دی توی مدالا با آوئی چاہی با صفا انکارو کی ستا دشمنان بشی او ستا خلاب بکی داغا مغزوب منا لہیم دی او درین با درمیان پا دیشی یارانو منگا دا چا مرگردی او کو دوارو طرفو تا مولیان دی دوارو طرف او یارا منگا دا چاو منو دیو په دې میاں میاں کې ګرځي ځان باندې پویا کوي دا درې مډل غوالي نو دې درې ډول بیان مخکې زکاو کوي په ټول تمهید راتلون کې مضمون تلار سمای چته دا راتلون کې مضمون بیانې نو خلق بدرې ډلې نو ته دا مو اچیر ټول خلق نه خبر او لے نمانی ٹول بچارے ان نمانی او دام مو آئے چھے ٹول میں مخالفت او لے نکئی نا ٹول با مخالفت نکئی سوک با مرگری سوک با نمانی او سوک با پا میانز میانز کے گردی او سا ننانی سبق کے یا ایوہن ناس عبدونا دین باب دا اول حصے شروع شو سنچ کتاب کی چپٹر چپٹری بابونا بابونای نو قرآن اندغا سے مزامین پا اعتبار دین باب دیده دا یا ایوہن ناس عبدو ربکم او دا ترکمی پوری چکاری تلاوتو که آت نمبر 49 یو کم سالو اختم پوری یا بن اسرائیل اسکرو پوری دا دویم باب دے پا دے دویم باب کے دا دین نچور خلاصا پا دے کے اصل دعوت توحید ذکر کئی اول اصل دعوت توحید عبدو ربکم شدیو اللہ عبادتو کئی پا دے باندے پینزر دلائل اقلیہ پیش کئی پینزر دلیلونا آغا دلیلونا شاید عقل مطابقی اول دلیل پیش کئی ہے الَّذِي خَلَقَكُمْ دَاغَ اللَّهِ عبادتُ کئی چھ تاسوی پیدا کری ہے نوچھ چا پیدا کری داغَ عبادتُ کا دویم دلیل وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور پیدا کری دیا کسان جس تاسونا پخواہو سمطلب ستاپ لارونی کئی پیدا کری دی ستاپ مشرحانی پیدا کری دی مداغ عبادتو کا لفظی معنی بیدا بیارتو کو درین دلیل اللذی جعل لکم الارض فراشا داغا اللہ عبادتو کئی چزمکی دا اللہ فرض کردو لیدا زمکی دا اللہ غلو لیدا سلورم دلیل وسماء بناء اسمان اللہ چھت پیدا کر دے برا اسمان دربان دی چھت پیدا کر دے پینزم دلیل وانزل من السماء ماء ورید برن باران پینزم دلیل باران دربان دی ورائی فاخرج بی من ثمرات رزقا لکم وباسی بدی میوی خوراک ستاسو دپارا نو ثمرت دلائلو نچور دلائلو خلاصت دلائلو فلا تجلو للہ اندادا مگر دوئی اللہ لرب مثل اللہ دا اللہ کو دبل سکولی کر دے دا پینزد دلائل پیش کل چھتا یو اللہ عبادتو کئی ولی تی پیدا کرے ستاپ لار نکی پیدا کری دی زمکے در لفرش پیدا کرے اسمانی در باندی چت پیدا کرے دی باران در باندی ورائی پاری تاسو رزقو باسی نتدبل چا عبادت کے تو تولی کی دیدر خواہ کی یا اتلس کلومیٹر کے کلے تو ڈیرے نو پاگا تولیری کی پخوا دیار یا اکلی کی اندوانو مسیدل مسلمانانو مسیدل پارٹیشن نمخ کے چلا ہندوستان پاکستان جدا شوی نو نو پدے تولیری کی یا اندو نو آگا کرا یا بلے اندوی بکار کو خدمتگار او عجز او نو دکارا بیکار مارکو او ماخام باغا لارا صاحبا بیارا لا یو رست نارا اندو تا پوسو که اگر جاسی انکو کنتے ویلی تو کتے سونی ہے تا کم زائیو دا کیگی شپیلا چرتا دی ماغی باتا ہے سرانداز دے کل سرانداز دی کرا سرانداز بل اندو ناغا اندو تا ویلی وہی کانا پینا ساڑے کر سوما سر انداز دے کر خوریس کے من کرا ادھا کے سر انداز کرا الله وی ظالما پیدا کړې ما یې پلار نګر الله ما پیدا کړې دي کته فرض در لما پیدا کړې چت در باندې ما پیدا کړې او به کوډړای زدار کوم نو پیدا کړې ما یې کوټه کې زما اوسه خوراک کاک زدار کوم او عبادت دبل کې فلا تجلو لله اندادا انداد جمد ند دا ندوئی مثل تا دا اللہ گونتا برسوک مگر زو سنچ اللہ بغیر دا ہر سن اوری بغیر دا ٹیلی فون وارلس ار سن اوری نو تا داموائی چا زما پیرون زما آواز اوری بابام زما آواز اوری سنچ اللہ دا ہر چا امداد کئی مالک د نفع او نقصان د نبل سوق مالک د نفع او نقصان مگر زوا فلا تجلو لله اندادا ورپسې وان كنتم في رب مما نزلنا على عبدنا دا دلیل وحی دی مخکې دلال عقلیه ذکر کړل دا دلیل وحی چه وحی میں ام پا دی باندے کرے دا کتاب میرا لے گلے دے اور اس بات دا رسالت دا نبی علیہ السلام سمت لگو دا خبرہ چه کئی نو آغا دا ما رسول دے ما را لے گلے دے نو دا خبرہ اولی نمانی ورپسی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا دا زجر ورگئی ہے او تخویف او بشارت ذکر کئی تخویف یر ورکول او بشارت زیر ورکول فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا دا تخویف دے ورپسی وَبَشَّرِ الَّذِينَ آمَنُوا بشارت ترون دا دے قاعدہ دا دا چکالا مدعی او مدعالِهِ جج تپیشی عدالت کی جج تپیشی یو دعوکڑی پر بل کس باندی دعوکڑی یو مدعی بل مدالهی نو جج دعو خبر آوری دا مدعی خبر آوری دا مدالهی آوری دانی نباد بیا جج فیصلہ کئی نو یو تووی چه تا کیس او گٹو بل تاوی تا کیس بایدو یو تاوی تا کیس او گٹو مبارک شا اغلا بشارت ورکی بل تاوی تا کیس بایدو پتا باندش پک میاشت قید خوتو نو اغلا تا سزاو آوری زجر تخویف سزاو تاو آوری قرآن کریم دا اللہ کتاب دے د دې خپل کې تړون دی دا وای ذکر کړه چې یو الله حضرت روا دي او بدو ربکم دلایل په پیش کړ اوس خلق دوه ډلې شو یو ډول را چې هي خبره او نه منله انکار کوي نو غیر تخویف ورکو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ستاسو زائے جہنم دے وور دے داغی نو یا رہ گئی او دا سے وور دے چھ گھٹے بسو زائی بنیان بسو زائی او کم خلق چھئی دا مسئلہ امن لان رغیل بشارت ورکئی زیر ورکئی وَبَشِرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات زیر ورگاگا کسان اللہ چگئی دا مسئلہ امن اللہ عمل سموک نغیل بشارت او زیر تفصیل دے رستو کو ان اللہ لا يستحی شبگشتم آیات پدی کی دفت شبھے کئی زکدا قانون دے قرآن چے او مسئلہ ثابت ای نو چه سا اعتراضون رازین و داغی جواب اون کئی نو اعتراض شبہ داغی جواب کئی شبہ دعویٰ چه کافران ہوئے چه دا توائی چه قرآن دا خدای کتاب دے نو دا سنگ دا خدای کتاب دے دا خدای ذات تا حیثیت تاو گورا مقام تاو گورا او دی که دی خبرو تاو گورا مخ کتابی مسلون کا مسل اللہ زستاو قد نارا ابیادی او کسویب من سمائی فی ظلمات وراد وبرق نو دا خدای کتاب او اغی که دا خبر کی گی سرے راغے اووری بلکا او رنائی وڑا او باران دے او تیاری دی او گرگر دے نو دا خدای کتاب کی دا خبر کی گی کیوں بچہ تو درنی درنی خبر کی گی نو اللہ جواب او که ان اللہ لا احسائی اید رب مسلا ما بودتا فما فوقها اللہ باق نہ کئی چی مثال کے ماشے پیش کی او کدر ماشی نو مولو کے شے پیش کی لیکن مثال کو در پویا کول در پا رہی نو بل مخاطب پویا کول دی پختانوی سرے را پرزول دی چیز ارزان دیونی سے پراوی پرزو سرے پویا کول دی بندہ پویا کول دی نو کدر ماشے پیش کی او کدر بل شے پیش کی ہم مثال پیش کا سرے پہ بویا کا ابن کثیر وئی لما ضرب اللہ حاضین المسلین کلچہ اللہ دا دو مثال میں مخ کے پیش کر نو گفار اعتراضات شروع کر چھ دا سنگ میں خدای کتاب جلی کے دا خبری کی گی نو اللہ جوابو کو چھ اللہ پرواہ نہ کئی باک نہ کئی چه ما شه پر مثال کی پیشی او کده ما شه نو موڑو که شه دا ضروری ده سره ده خط شه پیش کئی مثال که آره او مثال ده دیر پا دنگ بانده وی پویا کول مقصود دی و دیز آئی که مفسرینو یو خبر بلا کرده دا زد آگه لگ وضاحت کو بعض مفسرین وی چرا ان الله لا یستحیی دا دفد اعتراض کئی دفد شبہ کئی تردیخو یو دی مخی اغیی وئی چه شبہ سوا نو شبہ وئی جاوا چه سورہ حج کی اللہ یو مثال پیش کو اوغا مثال دا سے ہو چه اللہ وی دا یو مچ نشی پیدا کولے لن يخلقوا ذبابا ولو اتمقبلا دا تاسو چرا مدد کوئی یو مچ نشی پیدا کولے نو کفار اعتراضو نشو روکرن صدا دا خدای کتاب دے ہوگی کہ دا مچانو ذکر کی گی نو اللہ جوابو کہ ان اللہ لا یستحیی خدا خبر صحیح ندا ولے زگر سورہ حج نزول کی یو سل درم نمبر دے 103 نمبر دے پا نزول کی ددنا مخ کی 102 سورتو نراغ لی دی او سورہ بقرہ پا نزول کی 87 نمبر دا ہوا آتی آئیم نو سورہ بقرہ کو مخ کی راغ لی دا سورہ حج رسط راغ لی دے نو عجیبہ خبر دا جواب دی مخ کی گی اور سوال دی بی عرصتو کی گی نو دا خبر صحیح ندا بعض مفسرین ویلی دی چه ندا ندا اصل خبر دادا چه سوریان کبوت کی مثال پیشو کمسل الانکبوت اتخذت بیتن و ان اوہن البیوت لبیت الانکبوت نو سورہ عنکبوت کے دا عنکبوت دا جولاگی مثال پیش کر نو کفار اعتراضوں کو چدا سنگ دا خدای کتاب دے چھ دیکھے دا جولاگی ذکر کئی نو اللہ جواب ہوگا ان اللہ لا یستحیی سرا خدا خبرم صحیح ندا ولے لکہ سورہ عنکبوت مکی سورت دے دے پر مکہ کرا گرے سورہ بقرہ مدنی سورت دے دے پا مدینہ کی راغلے نو اعتراض پر مکہ کی کی دا اجواد دے پر مدینہ کی کی گی اگا وقت دا دا مواصلات دورا نظام ورومنا چگنی پر موبائل دے نمزار دا کی دنیا را غنڈا دا جواب کی گی نو اعتراض دے پر مکہ کی کی گی او جواب دے پر مدینہ کی گی نو دا خبرم سینا اصل خبرہ دا رومبائی دا چکم ہمانگا ذکر کرا چا اللہ دا دومی سالون اوئے نو مشرکین اعتراضون اوکر چا دا سنگی تاب دے چا پا دے کہ ذرات برگ ذکر کی دے کہ دور ذکر کی نو اللہ جوابو کہ ان اللہ لا احسائی اللہ باک نہ کئی او دا بیانو دا مثال نا کاغا دا ماشی او کدا ماشی نو مورو کئی دا کیفا تکفرون انا بیا سالور نعمتونه بیانې او داغي تفصیل به بیا کو چې دې دا لراشو اوس ترجمه او داغي له تفصیل یا ایو الناس عبدو د دې ځای نه دریم باب د دریم باب د اوله حصے او په دې کې اصل مسله د توحید او پاره باندې ادله یا ایو الناس عبدو ربکم او خلقو عبدو ربکم اول مانا زکم او بیا زداری لتفصیل کم چه عبادتو کئی دی رب نو عبادت خو خلقو کول مشرکینو حجن کول مزن کول خیراتون کول مدقا عبادتو نو کنا عبدو ربکم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کئی او داغن مدارکم نکل کئی نو مانا دا یا ایو الناس عبدو ربکم وحیدو ربکم او خلقو یو اللہ جترواو کنی یو اللہ عبادتو کئی عبدو ربکم عبادتو کئی دی یو رب ستاسو یو اللہ عبادتو کئی دانچ دا اللہ ان کے او دا نور ان کے اللہ یو گنا داغ شرک او داغی صدار اسوک نشتے ابن عباس دا مانا کئی یا ایو الناس عبدو ربکم وحیدو ربکم وخلقم یو من ای رب ستاسو داولی زگا جگڑا پا یو والی کیوا رب و اگئی مانا مشرکین رب مانا خویای نمانا وید اللہ سر نورم شرک وی صدار شتے پا دی یو والی کی جگڑا وا لگا سور صحفات آیت نمبر 35 پینزد ارشمو گو رئی دروشتم سی پارا تئیس وان پارا سورہ صافات آیت نمبر 35 پینزد ارشم چکل جہنم تا جہنمیان اگر گولشی فَإِنَّهُمْ يَوْمَ اِذِنْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اِنَّا كَذَلِكَ نَفَعْلُ بِالْمُجْرِمِينَ منگا دارنگی کار کرو گو مجرمان سرا چه جهنم ته غرغو ولی انهم کانو اذا قیل لهم لا اله الا الله يستكبرون ودای کلا چه بولل شو دایتا لا اله الا الله نشته حاجت سر غونګه بغیر د الله ما نشته حاجت پورا غونګه بغیر د الله ما یستکبرون اوڑی دل باد دی مسلینا اللہ یاو نمانا جگڑا پا وحدانیت کیوا اللہ منا عبادت ام دا اللہ کو لا عابدو ما تابدون ولا انتم عابدون ما عابد خو عبادت کو کنا اللہ یاو نمانا جگڑا پا دی کیوا انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ودای کلا چې بوله شو دایتا نشته هغه ګور ګونګه بغیر د الله نه اورې دل باد دې مسلینا دا مسلین منلا ورپسې سورې سواد آیت نمبر 5 پینځم وګورئ سورې سواد آیت نمبر 5 پینځم آیات ندل تا موئی آیت نمبر 5 سورہ سواد دروشتم اسی پارا زیویات مخی نشورو کوم چه مضمون زین کی پریوزی وعجبو انجاہم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر کذاب ناشنا یو غره چرای دایتا یو يرونګه د داینا پیغمبر راغې وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وی کافرانو دا د جادوګر نه ها درو جن کاذب نوې کذاب وی وی دا درو جن دې دا جادوګر دې پیغمبر ته وی نو ته پیغمبر نه لوي سره نو ګټه ته وی نو څه چالو شو تا ته کانزلو کوم څه چالو شو اجال الاله دا اله واحد ان هذا لشيء عجاب آیا ګرځي دې ګن مددګاران مددګار یکیو ودا ګن مددګاران دي ګن ډیر حاجت پوره کوم کی دي فلانه بابا د ته بي ذمہ دار دي فلانه د سرکو کی ذمہ دار فلانه دو جڑی ذمہ دار او دیوئی چیو اللہ آرس کئیو کولی دا نور چی دی اجال الالحة تا الہ واحدا انہا دا لشون عجاب آگر دید گن مددگاران مددگار یکیو انہا دا لشون عجاب یقینا دا دے یوش عجیبا دا بودے عجیبا خبری کئی دا نور مددگاران چی دی چوک دا باد و ذمہ دار دے چوک دا سرخوگی چوک دا زیڑی خلقو گرزولی دی او خلقو اللہ روان دی دارنگی سورہ زمر آیت نمبر 45 پینزہ سالو اختمع چھ جاگڑا پا توحید کے وا سورہ زمر سلی وشتما سی بارا سورہ سواد پسے دے پینزہ سالو احتمایات وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ کَلَا چِعَدْ گَشِيَ اللَّهِ يَكِي يَوَازِ وَحْدَهُ دَوْوِ لَشِي چِ يَوَ اللَّهِ دِ حَاجَتْ رَوَا يَوَ اللَّهِ دِ مَدَدْگَارُ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نُتَنْغْ شِرِفْ زُلُونَ دَاغَ كَسَانُو شَغَيْ اِمَانْ نَرَارِ بَآخِرَةُ شَدَعُوا آئِ جِيَوَ اللَّهَ جَتْرَوَا دِ يَوَ اللَّهَ مَدَدْگَارْ دِ دُدَيْ زُلُتَنْغْ شِ اِشْمَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مسئلہ دا توحید بیانے دا پزڑا بود دے ادے تنگی پنج پیرے راغلے دے پنج پیرے راغلے دے توحید پر بد لگی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ او کلا چاہت کے شیعان کسان چھ بھلے دا اللہ میرا مدد کئیو دعوائی چھ مہین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری دا وای چې لوی ځوان د دوه سو کالو بیړا راځي وا دا وای چې پیر بابا علم ځان ترا ټیټ کړي وو دا وای چې کلندر بابا دریاب کچول کې باندې کړي وو الہوم می استبشیرون نا صاحب دې خوشاله خوشاله کیږي بیا وای واه واه یې راڅخه کله مساله بیان کړي او کرامتونه بیان که بیا دیر خوشحالی وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کلا چی آگے چی آگا کسان چی بغیر دا اللہ نے را مدد کئیو تو دعوائی چی دو دولو سکالو بیڑا را استوا دعوائی چی دریا بھی کچھول کے بند کرے ہو دعوائی چی ٹکٹر نیو لے ہو او ٹکٹر تیرے دا پا زیارت خواکی ہو بس وی نیو احضاو نیا سرشیرو انہا ناسا پدئی خوشحال خوشحال کی بیازیری علیو ہو ہو گر کرامتونے بیان کرو دو یسی کرامت نمانی دارنگی سورہ آراف آیت نمبر 70 او یایمو گرئی جگڑا توحید کے وا عبادت کے نو آیا توحید کے جگڑا و اصل سورہ آراف اتم سپارہ آیت نمبر 70 او یایم قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين نوح علیہ السلام توئی رزق آغی دنے کانو بنیانو شکلو میں جوڑ کریو دا آدم علیہ السلام دا زامنو یادنو اسو وچ سوا یعوز و یعوز و نصر نوغت اوئی قالو وجیتنا لنابد اللہ وحدو وید ایرالت منتا حود علیہ السلام توئی ایرالت منتا دید پارچ عبادت قدا اللہ وحدو یوازی و نظر ما کام یعبد آباؤنا او پرید منگاگا چزمنگا مشرانو عبادت کو تدیل ارالی زمنگا مشرانو عبادت کو اگا پریدو ولیوی زمنگ مشران نپویدل تا تا بندہ کسی وی ولیوی دا زمنگا مشران نپویدل دا بابا دی ذمہ دارو دا بابا دی ذمہ دارو او دا بابا دی ذمہ دارو نوغی من تغیلو وغی نپویدل قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا ويديا تمنترا لي دل پارا چه عبادت گدا لا یکی آوازه ونذر ما كان يعبد آباؤنا او پریدوا چه عبادت کو زمنگا مشرانو لگدئی فو عبادت غیر اللہ ان کو یا اللہ ان کو او تو آئی چه واضح دا اللہ عبادتو کئی توحید اما نئی فاتنا بما تائدنا ام کنتا من صادقین راڑ منتا عذاب شتمنا داغی نئی ارے ام کنتا من صادقین کئیت درشتیننا عذاب راڑ منگا عذاب تو تیاریو خستا خبر نمنو جگڑا پدی کیوا چه انبیاؤوی دیو اللہ عبادتو کئی او دیوی نا دا نورم دی سنج نظر و منستا دا اللہ پا نم ورکو نو دغس نظر و منستا با دا بابا پا نم ورکو سنج اللہ ترا مدد شوائیو دیتا با ام وائیو سنج اللہ ترا کو سجدہ کو نو دیتا با ام کو سورہ حود آیت نمبر 53 درے پانزوستا مگو رئی دولسمہ سپارہ سورہ حود آیت نمبر 53 درے پانزوستم بار وہاں پارا دولسمہ سپارہ اِنَّا قُولُوا إِلَّا تَرَاكَ بَعْدُ آلِحَةِنَا بِسُوءٍ اود علیہ السلام تاوئیو اول نگورا زر سلور پانزوستم نا شروع کم دری پانزوستم نا قالو یاہود ما جہتنا بی بیناتن وما نحنو بتارگی آلِحَةِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَيْدَئِ وَاہُودَا نیراغ لے منتب دلیل وما نحنو بتاریکی آلیتنا عن قولک او نیو منگا پری حدون کی خبر مددگاران ستا دوینا دو جنا وما نحنو بتاریکی آلیتنا عن قولک وما نحنو لکب مومنین او نیو منگا ستا خبر لمنون کی ستا خبر منگا نمنو ان نقول الا تراك بعض الياتنا بسوء امغن نور سنوایو هو ورسی تا تا بعض الیازمغا ببدای و هودا مکو گور ټکر بدل درکی نچل ملنګانو چلا مور سره گور ټکر بدل کی نقصان بدل درکی تعالینی شد الله و شد انی بری مما تشرکون من دونی فکیدونی جمیعان ویز بیزار زار اللہ گواکوم زبیزار امداغن چطاعت ویز اللہ سر شرک گردوئی اور بغیر دا اللہ نے را مدد کوئی اور ما یروئی زد یرے والا سر ما فکیدونی جمیعان ثم لا تنذرون تدبیرو کئی زمان مرک ٹول زی ٹول را جمع شئی فیصلہو کئی چی حود و جنو فقیدونی جمعیان تدبیرو کئی زمان مرک ٹول فلا تنظرون امال مولت مرا کوئی لاسو مزاد دے چوج نئی دی مامر کئی شیخ القرآن اللہ دی رحمتنے ہو لی گی دی پیخور کے چوکے آدگار کے یو دکان و ڈان میڈیکل سٹور اگی کے اجمن نمیو نورو ڈاکٹرانو ارداد شیخ القرآن رنبانی مرگریو کو پیخور کے شیخ القرآن بانو تطلے و تقریر لا تو بانو کے بیانو کے او ده بانو نا راتا نو پی خور که اغدان میڈیکل سور تر آگه چایی که که ناس ده نا اجمل داکترو اغیت نا تپوس ده نو رونه او اغاق زمانه که ای با پنپیر زواد لغا زرا مدرسا وا او خاریانو اکثر چه وراد لن نو پین شب بیه چوله او او شو قرآن با دیر خیال والا ساته نو شیخ قرآن دا اغای دکان تراغی که ناستا اغای زمانه که شیخ قرآن دا کولا و لنگای پسره اولی چه چه تا بیان لبتا و دیر خون بیور سرکو نو چه شیخ قرآن که ناستا اغای داکتر تی تپوسو که آجمال وی حضرت چرتا تلی وی نو شیخ قرآن و تاوی بنو تا تلی وما حال دی بیانو نبال بانو کم بیانو کا واپس رات لما جستاو دخیر خبر تپوس باوکن یو بل سڑے ناستو پا دی دکان کی غر غر بریتی و تماشے چولے وا زاغا لاکی سو زوراور سڑے باو بدماش سڑے باو نواغن دا اجمل پی جند تالو کیو مرگر نو اجمل تاوی چکم مرگری وی نو هغه ته مړه زمونږه پنځبریان مرګري هغه سره دې نه یو کې نه بل کې هغه اجمل ته ویو چې را پنځبریان په ډېر لوی کافر دي او ما هو دا خاص کړی دا کوم چې موږ مو د به مرګ دې نه پریږم ولم به او دا هو کافر دي چې قرآن اوس ناشته نشیل قرآن زر اجمل تا اشارہ کرده تا غلیشا چه دیو تاو نووی اجمل غلیشا شیل قرآن اگه تاویی ویدو رای او تا پوستر نکوم تب ما تا دیر نر سڑی خیاری و زورور سڑی خیاری خدا تا دی پنپیریانو تاو لی کافر وای ناغو تاوی وید دا پنپیریان کافر دی او اغا مشر ایلیر روی کافر دی دا اغا دا وجه نا نشیل قرآن و تا اولی وی اغا زیارتو ننمانی نشیخ القرآن وردوی وګوره کاغه زیارت منی غوي چې قبر لول شه دعا کاغه تاسو د مرګ مخې تکا سجدي مکوا کانی او جنډې پزام مخه دیو ته روغ دا فوټو وای کنه ته خوري کونه سړی دا فوټو وای کنه تا یو مشر کافر سه لیدلې نو چې قرآن ورته وای تا یو مشر اورې دلې دیو ته وای چې آو ما اورې دلې و او په هیڅ دا زیارتونه ګټي لوبي او دا چې قرآن ورته ګوره ته خسرې تا په خپل نه لیدلې او چا تا تا چاویل دیوی آو زمان دا محلی مولئی سے تقریر کو اغوی چا غم شرداز دے مشرداز گئے اسو کانزلو شغول شیخ القرآن و دیگور رو را کاغوی چی زیارت لقبر لور شا اغتا دعاو کا زانتا مرگ مخیتا کا دا غدان عبرت والا خود اللہ درجہ و اللہ مورکوا حاجت روان دے حاجتون نشی پورا کولے دے بیاوئی دا فتوہ دے کولے سرے او سم سرے تاغ مشر ساو رہ دلے دے خیراتون ہم نمانی نشیو القرآن و تنگور کاغوئی چھ خیراتو کا مڑی پسے سوابی رسی خود پیغمبر پاک پتر کیو کا بیاو دے اسو کامزنو کل شیو القرآن بچے بیا خبرو کر گئے تا دے کولے سرے دا تا دا سوائے تا غن دې لیدلې هغه اجمل ټینګ نشه هغه تو استاد سدا سکم دا چې نه سدا پیژنې نو نه ویدا په پیر مولا صدیق نو هغه سره وې نه را هغه قسم نه جدا دی نو هغه بدمعاش د شیخ توکته ویل دې رښتیا وای نو شه قرآن ورته یاوغه ستا په نيچ کافر دی غزي و چې شیخ القرآن داوی تو هغه سړی په ځمکه کې نه اصل شیخ القرآن ته په جڑا شو جی ما معاف کا ما معاف کا ما نه غلطی شوې ده ما نه یو پیژندلې موږ ته خو مولوی صاحب داسې ویلو مون څه خبر موږ هم میان یو او تا نه معافي غواړم شیخ القرآن هغه د مټ نه ونیو ځان سره بره کینو په هغه صوفا کې ینه روغه خیر دی یواز تنه ټول دنیا ما ته کنسل کړي یو تا کو چلو شو کومه خبر اوه وا چې قرآن چې وتا مسله وکړه هغه سړی هغه بیا دور کلاکو د شیخ القرآن کلاک مرګره و بیا او د شیخ القرآن په سر باندې بیا جنگو دا د پلار پیرو هغه راته هغه کړه باندې راته او برانڈا کی بناستو سراز بعد اگر پیر سے ابر آگئی اج سنگ آئی کرن آگئی نو آگا سڑے آتا ماجے والا چھو شیخ قرآن دے خبرہ کولا ویدی گریوان نمونیوئے او دوسا پیڑے مور کڑے چھزدی چھتا کورتا گوتلیم چھتا منکا رازی اوزا وی پلار میں آگئی ماتا گوسا شمائی چھ قسم دے چھو علم ہے یادی اوزی وی بیار آنگئی اکا چه می اون دو سا پیره و اومی شدو شیو قرآن با بیالی و پختانو پیرام میستاسو دو کورونو نوی استل چستاسو با کور کی با ناستو ما دور آو کرو چستاسو آیا و عزت میو ساتو دا حاجت روانی گردو لیو سورہ بنی اسرائیل آت نمبر 46 سو گوری شفت سالو اختم پین لسما سی بارا پندروہ پارا آد نمبر 46 شفق سالو اختم سورہ بنی اسرائیل وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ دُوَارِهِمْ نُفُورًا کَلَا چِحَاقِ دَوَسْتَارَ لَوَا قُرْآنَ کی آوازِ وَاللَّهُ عَلَىٰ دُوَارِهِمْ نُفُورًا وَاولِ دَئِ بَشَا گَانُ بَانِ نَفْرَقْ گَوْنگِ دَ دِمَا سَلِنَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ کلا چیاد کستا رب قرآن کی آوازی دعو آئے چیو اللہ دے حاجت روا یو اللہ دے مددگار یو اللہ دے لائک دے عبادت وَاللَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَ وَاوْلِ دَئِ بَشَا گَانُ بَانْدِ نفرت کا ان کی تا دے مسلینا چھتا ہوا ہے چھ یو اللہ دے حاجت روا یو اللہ دے مددگار وَاللَّوْ عَلَىٰ اَدْبَارِهِمْ نُفُورَ وَاوْلِ دَئِ بَشَا گَانُ بَانْدِ نفرت کا ان کی تا دے مسلینا ستانور مسلی تا بیانو تو اتوایا او دس بدا سکے وی خا اسفنجا بدا سکے وی خا موز بدا سکے نیت بدا ستاری دیر پا خواندی ہو ری تو اتا دو زکاة مسالے کو دو خیرات کو خب خواندی ہو ری خوچے دو توحید مسالہ شروع کے چو دعوی چی او اللہ جت روا دے او باباگان ایس نشی کولے زیارتون قبرون ایس نشی کولے پیران ایس نشی کولے تا لگ سامنوایا تا نو تا بیا گورا واللہو علا ادبارهم نفورا واری دیشا گانو باندے نفرت گون کی دے مسالینا دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 12 دو لسم یو لسم آیات نشورو کوم سورہ مومن آیت نمبر 11-12 قالوا ربنا اما تنسنا دین و احی تنسنا دین و آئی و رب زمنگا اما تنسنا دین مردی کرمان دو دلا اجوندی کرمان دو دلا فاترحنا بی ذنوبنا اقرار کرمانگا پخبرو گناونو فحل الہ خروج من سبیل نو آشتے و تو تسلار ذالکم بیاننہو اللہ بورتوئی دارنگ بھئی تاسو شاندادے انہو ادادو یاللہ وحدہو کفرتم چکل بارا ابن شا اللہ یکی آوازے وحدہو یو اللہ برا مدد شا داما سلم بیان شا چیو اللہ را مدد کیگی کفرتم نتاسو با انکار کو وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُو اور قدا اللہ سربا بلسو کی صدارو گرگولش تاسو با مانا فَالْحُبْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِ الْكَبِيرُ نُفَيْسَلَانُ رَضِيَ اللَّهِ اُچَرْ ذَاتَ وَلُوِ ذَاتْ لَرَدَا تاسو دو توحید نا انکار کو مشرکینو اللہ مانا خالق مانا رازق مانا بارانون ورون کے معنی مزن اکول حجن اکول خیراتون اکول حصول اکی مامخ کی بیان کرو یاد دی خو توحید نمانا چه اللہ یو دے حاجت روا دے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علی قصیدہ امیونیا کے ددی او نقشہ پیش گئی نگوئی قالو و اقرار العباد بے انہو خلاقهم هو منتهى الإيمان قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان دي وي چه الله خالق ده دا امنا برداد ايمان انتهى دا چه تا الله خالق امنا تا مسلمان شو والناس في الإيمان شيء واحد كالمشتين دا تماثل الأصنام او دیوئیو چه تول خالق مومنان دی یو شان دی تول سر بلون دی سنگا چه ده منگز غاخون اغا یو شان دی نو تول دغا سه مومنان دی نو کدا سی فاسعال ابا جاہل و شیعت رو امن والاہ مومن عابد الاوسانی فاسعال ابا جاہل و شیعت رو امن وَلَهُ مُؤْمِنْ عَبِدِ الْأَوْسَانِ بیا خدا ابو جہل تپو سکا او دا خدا عمر گرو تپو سکا چاہد درگا انو عبادت کو اغای خالق اللہ منکنا رازق اللہ منکنا وَسَلِ الْيَهُودَ وَكُلَّ أَكْلَفِ مُشْرِكِمْ عَدُّ الْمَسِيحِ مُقَبِّلَ صُلْبَانِيهِ لِيَهُودُنَا وَسَلِ الْيَهُودَ وَكُلَّ أَكْلَفِ مُشْرِكِمْ عَدُّ الْمَسِيحِ مُقَبِّلَ صُلْبَانِيهِ آج دی عیسیٰ علیہ السلام حال تحاجت روا ہوئی اور سنائے کلی اغین تاکو سکا چغی خالق اللہ منی او گنا وَسْأَلْ ثَمُودَ وَعَادَ بَلْ سَلْ قَبْلَهُمْ عَدَى نُوحٍ اُمَّتَ تُوفَانِيهِ سَمُودِيَانُ نَوْتَ بُسُكَا عَدَى عَدِيَانُ نَوْتَ بُسُكَا عَدَى عَدَى عَدَى مُخِّيُوهُ دَ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامْ قَوْمْ چِ تُوفَانْ دِرَاغَلَهُ عَغَيْتَ بُسُكَا چَ عَغَيْ خَالِقْ وَسْأَلْ أَبَا جِنِّ الْعَيْنِ أَتَعْرِفُ الْخَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحَ ظَانُ كَرَانِيهِ تو پیریانو اغمش اللہ میں تھی نا تا پوزو کا ابلیس تھا چاگا خالق اللہ میں او کا انکار کو وَسْأَلْ أَبَا جِنِّ الْعَيْنِ أَتَعْرِفُ الْخَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحَ ظَانُ كَرَانِيهِ وَسْأَلْ شَرَارَ الْخَلْقِ أَغْلَى أُمَّتٍ لوتیتن هفناک و ذکرانی وسعل شرار الخلق اغلا امتن لوتیتن هفناک و ذکرانی داگر شریر دا مخلوقات دا قومی لوت نتا بودکا چا بدفعلائی کولی علکانو چاگئی خالق اللہ منکنا وسعل گواگا امام گل معطلن فرعون ما قارون ما حامانی داغا معتلاو نا تپوسو کا دو فیرون قارون و حامان تپوسو کا جائی خالق اللہ مانا گنی مانا وَسَلْ قَذَاكَ اِمَامَ قُلَّ مُعَتَلِمْ فِرْعَوْن مَا قَارُون مَا حَامَانِ هَلْ كَانَ فِيهِمْ مُنْكِرٌ لِلْخَالِكِ عَرَبِ الْعَزِيمِ مُكَوِّنُ الْأَكْوَانِ هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان أين تبوسك شايك سب منكر وخالق طول ما نجح خالق الله ده نجح قال صرف دير تي إيمان وعلى وطوائج الله خالق مني فليبشروا ما فيهم من كافرين هم من جهن كامل الإيمان بياخو زيره والي چطول کامل ایمان والو اوڑا کافر نئے تیر چوئے یا وطول ایمان والو قصیدہ نونیا دا علامہ ابن قیم بہترین کتاب دے منگا نفاتر یا منو آئیو اپلانے وائیو اپلانے گڑے وڑی کسے تو مخفض ان کل گوشنے کل تو لوگو انتا سے بڑا کسے آلی پتائے باند قصیدہ نونیا دے نوائے چاربیت ان دے پکے ہو مسائلوں بکی دی من وحدت المدارس الاسلامیہ بود لا چکم نساب برابر ہو دا ٹوٹ سی جنال من پر ذہن کی دی اور انشاءاللہ من پر نساب امدار سے روان کرے چھ خلق بہت آریانی انشاءاللہ اور صرف بود نا نور با امدار سے اقدامون منگا کو انشاءاللہ چه رستو با بیا خلق ارمان کئی چاچه مدرسه نوی ترلی منسرا چی ارکانی امیدی اکناو کانی بیا با اغی مینت کئی مونگو تاوی جا اغی زغی اوسا خدا لانا روان دی انشاءاللہ دا با تروی نبیا ولی مدرسه یونی مینو ولی مدرسه بی منسرا کری اغیطا بی اغی سرا کری چل والا دوکی او بیدانی با کئی او فلیب شروع ما فیهم من کافرین هم اند جاہ من کامل الیمانی توحید اوگدو ربکم ابن عباد زکا مانا کئی وحیدو ربکم یوم نیلب ستاسو دو یو اللہ عبادتو کئی نمانا بدا کے یا ایو الناس اوگدو ربکم او خلقو عبادت قید یو رب ستاسو اللذی خلقکم اول دلیل آغرا گو چه تاسو پیدا کریئے دویم دلیل هو الذین من قبلکم او پیدا کریا کسان جس تاسونا پخواو لعلکم تتقون شاوها تاسو یری گئی جا اللہ نا درین دلیل الذی جعل لکم الارض فراشا اللہ چکلل استاز پارزم کا فرش سلورن دلیل هو سما بنا او اسمان چت او پینزم هو انزل من سما ما او ورید برن باران من سما سمان مراد بلندی بروالے ذکا باران خود اسمان نہیں دو وریاز نہیں جاز برا روانی نو برا نوری او جو قطرہ کسی نو بارانی نو باران دو وریاز نہیں سمان مراد بلندی بروالے وانزلا من سماء ماء او ورئی برن باران فاخرج بی من ثمرات نوباسی بل باران سراد میونا رزقا لکم خوراک ستاسو بپارا فلا تجعلوا لله اندادا یو دا فقهاو طریقہ دا یو دا مناطقاو طریقہ دا دا فقهاو طریقہ دای چغی اول دعوی کی دی نو بیا پاغی باند دلائل ہوئی اول دعوی کی دی نو بیا پاغی باند دلائل پیش گئی د مناطقو طریقہ دادا چغی اول دلائل ذکر کی نو بیا اغا دعوی آخر کی ذکر کی اوغی توئی سمرد دلائلو نتیجت دلائلو لگا مسل دو مسلان مناطقوئی چه عالم حادث دے عالم حادث دے نوے پیدا شوئے دے نو مناطقوئی العالم متغیرن وكل متغير حادث العالم متغير دا صغرالا العالم موضوع متغير محمول مناطقه ورطا مرتدى وخبره وي العالم متغير وكبرا ذكر کی سور دا موجبی کوری پی داخل کی مغوی العالم متغیر وکل متغیر حادث او هر یو چاری کی تغییر رازی نوغ حادثی اوز دا متغیر متغیر حد اوسط تے نوغتنا اغر دی مغوی العالم متغیر اصل کی دا دلائل دی چالم کی تغییر راضی تمشی کی چی تغییر راضی اغا حادثی دا دلائل دی نو نتیجہ دا دلائلو اغای ذکر کی چی العالم حادثن عالم حادث دی اصل کی دا نتیجہ دا دعوی دا او دا العالم متغیر و کل متغیر حادثن دا دلائل دی صغرا و کبرا نو نتیجہ حد اوسط تغور غیر العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث نو عالم حادث دے پا دی آیات کی اللہ اگر دوالا طریقے ذکر کرے اول دعوی کی خدا عبدو ربکم عبادتو قید یو رب ستاسو نو پاگی دلائل ذکر کرد نو بیائی سمرد دلائلو ذکر کرا نتیجت دلائلو فلا تجعلوا لله اندادا مگر دوی اللہ لرا پا نسل اللہ باندے سمت لگو چھ پیدا گرن گدے اللہ رزق ور گرن گدے اللہ باران ور گرن گدے اللہ اسمان ازم کا پیدا گرن گدے اللہ نو حاجت روا دے ام اللہ بغیر دا اللہ نبل حاجت روانیشتے انداد جمع دا ند دا ندوئی مثل تا لکا حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویلیو اتا جیو والاست لہو بندین فخیر و گمال شر گما فی دارو ابو سفیان تیج کل جواب ورکو اے اتا جیو والاست لہو بندین تو نبی علیہ السلام با دعائے وَلَسْتَ لَهُ بِنِدِّيْنَا او تد نبی علیہ السلام مثل نہیں ہو تد آغی مناسبی تد آغی حیثیت تراسی فَخِرُ گُمَا لِشَرِ گُمَا فِدَعُ احمدارنگ انداز جمع دنید ندوئی مثلتا مانا دا فَلَا دَ جَرُولِ اللَّهِ اَنْدَادَا مگر دوئی اللہ لرا پا مثل اللہ سنیا چه اللہ بغیر ده اسبابون ده هر چاوا زوری بل سودا سی نیشتا سن چه اللہ بغیر ده زائری اسبابو ده هر چاوا تا نفع نقصان رسائی بل سودا سی نیشتا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او دلیل وحی اور اسباب ده رسالت ده نبی علیہ السلام وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا کہیں اتاسو پا شک کے داغا کتاب نا چرا لے گلے منگا حالا عبدنا زمنگا پا بند باندے عبدنا ہوئی نبی علیہ السلام تا عبد ہوئی نوری ندے ویلے چالا نوری نا دے ہوئی نور دے کہ بشار دے واللہ تا بشار ہوئی مرا بشریت لوی صفت دے مخ کے ما تفسیر کرے ہو فادو بسورت من مثلے نرار ایو سورت اے پشاند دے قرآن باندے کستازو شکی چدا قرآن با پخبر باندہ نبی علیہ السلام را لے گلے اوستازو دے کی شک دے چدا اللہ را لے گلے دے او کرنالا در زان نا جوڑ کرے نکا اللہ نہیں را لے گلے در زان نا جوڑ کرے نو دیر مارا بھی دے تازو مارا بھی ای نو بیا تاسو د دې غونډې او صورت راړی او د دې غونډې صورت څه مطلب نو بعض خلک هغه اکثر دا وایي چې د قرآن غونډې عربي بل سره نشي جوړولې نو قرآن هو په حجازي عربای باندې راغلی دی نو یې فصل د عربي دی اکبر بادشاه د مغول بادشاه او په دې ملک باندې هغه سلطنت کړې کله یې جوړې کړې دي لګلې اٹک سرا ها چلو د اکبر بادشاه نور دي اکبر بادشاه دوه نیکو پرهیزګار سره چې د غرمې د نیمې شپې نه پس با هغه خوب نه کو هغه به تهجد کو عبادت دې کو او دنیمی شوینا بعد اگه بخوب نکو او دورا نیک سره چه سرد دینا چه اگه بادشاو او دا اگه پا دور که یو عالم و شیخ عبدالنبی شیخ المحدثین کل چه اگه با درسو که دا حدیثو او اگه با دا جمعه تراواته نو سردی چه اکبر بادشاو او هغه به زار تر منډه کړو پانی به وتا سمکړي سپلای به وتا سمکړي ډېر احترام قدر کو وکاله چې اکبر بادشاہ وادوګه شیاګړې وکړه او دا غوینه ورو شیاګانو ځان هغه ته نږدې کړو د بادشاہ نو تا لاله دا غوې ته نږدې کېدل دا غیر ممانعت دی خود بادشان و خیرخوایی لطول اغیی تسام اللار خیل ده دیم حکم ده نو زمن ده علماء ایگه ده مصیبت ده چی یا سم و تپریوزی یا سم کچی ده نکی چی نیزدیش اد اغیی خیرخوایی و که خوزان و تغرزو ما زان و تطابقو ما ده چل بیاده یا نورزی یا بوئی ما چاہا خوالا مزا دلتا خوالا مزا مجھے نزے نداغ خیرخوائی بسنگا کے اگر تا بس صحیح لا بسنگا کے اگر دامنا چطر داغ خوالا ورش چاپلوچ چا نو بیا چا غار سوئی نتوہ تا خوائی کارا کونتانا لوزئی نتوہ دی کم سواب دے اگر روایتو نو اللہ جوڑو نا نا نو شیعگان اغی رو رو دا اکبر باچا تا نزدی شو کنچه علماء و حق پرستو ای خلریو پداشی اگانو که ملا مبارک زامن فیضی او دا خلق داور نزدی شو ملا مبارک چاچ دا سلم پا تزدیکاتو بانده شرح لکلی دیا نور دا فیضی اغا داس سره او چادر قابل مولا بشیاګانو کې چاغ مستقل د قران کریم تفسیر په عربی ژبه لیکلی او عربی داس لیکلی چې پای کې د ټکی لفظ نشته ب ت ج داس الفاظ په کې نشته عربی داس جوړ کړی دا تفسیر سماعت الهام ما څرشته او تفسیر بے نقط و تاو موائی چاہی که در ٹکی لفظ نیشتے نو دا اکبر تا نزدی شو او رو پا اکبر باندے کار شورو کو دے اندستان اندوانو اغیلا پیسے ورکڑے او اردوی چا سچانو کئی چا اکبر باچا پا اندستان کے دغواز ابھا بند کی اکبر چا اول خو نو هندستان تا پتنا یو غای دے اغی تراغلو او علماء را مختیو نو باغا علماء کی او عالم و شیخ محمد طاہر فتنی دا پتنی شیخ محمد طاہر دار سید علی المتقی شاگردو سید علی المتقی آغا سمیرے چاچ بہترین کتابو نے لکھنی دی نوغه محمد طاهر فتنی چې و هغه او ساده ټوپای په سر وا پټکې نه واله اکبر بادشاہ ته خپل کسان وې چې په هندستان کې پټولو کې لوی عالم داده محمد طاهر فتنی نو اکبر بادشاہ ته نو تاسو کو وې تا پټکې ولې نه دی واله نو محمد طاهر فتنی ورته وې اما اللہ سر وعدہ کرے گا اللہ ازہو الامام تحت آزول کئی البدت یعنی الوطن ما اللہ سر وعدہ کرے گا چھتر اسو میں دے بیدات جڑ نہیں اس تی دے پل وطن نا نظم پٹکے پسار نکتن دا دی عزت شہ دے محمد باچہ وی خان وی شیخ چکم شی تا بیدات وی نو گورنر تے وی غبان کا نو پہ ہندستان کی ما تمونه او دا سیزونه بند شو دا شیعر ما تمونه او دا بند شو دا غی خوات آقا غصوا نو کنه چه اکبر گمراک او پا غلط لار روان که نو بیاغا ما تمونه شروع شو نو محمد طاهر فتنی دا پتنی روان شو چه اکبر تا فریاد کن چه تا خوما سرواده کرده وا پلارا کیو اتا شیعگان ناستو اغی شہید کو نو آغا اندوان دا اندستان اغی دی شیعولا پیسے ورکڑے چھ پا اندستان کی دا غوا زبھا اغا بن شی نو اکبر بادشاہ کو دی بیا غلط لار باندے روان کرے نو اکبر بادشاہ تے وی تم دوی پتا ہوا ہے راتلا تو اکبر بادشاہ پا ما بی آو سنگا ایوہی راتلا او دائیوی یا ایوہ البشر لا تفضح البقر فا ان تفضح البقر فمعواکو مستقر بندہ غوا لالا نکی تو غوا دی علالا کرنو جہنم با دی زائشی اکبر بادشاہ وی خام او زمان لوی مقام دی او پا ہندستان کی دا غوا لالول اغی ممنوع گرگول منی کرل وزن پا اندستان کے غوا نالا لیگی نو هندستان کې د غوا لالول هغه منع وګرځول نو عربي خو هغه جوړول شو دای جوړول شو نو هغه خو جوړول شو نو مثلی هی په شان د قرآن په عربی کې نو عربي خو د قرآن حجازي عربي او عربي خو هغه ویل شو نو دې څه مطلب دا معنا نه را چې په عربی کې د قرآن په شان مثلی هی د قرآن په شان په دلیل کې زکا مخ کی قرآن مدعا کی خدا او بدو ربکم پاوی دلائل پیش کر چه عبادت او کئی دریاو رب ستاسو دلیل پیدا دی تاسو پیدا کری ستاسو مشران پیدا کری زمکی دا اللہ فرس گرزول دا اسمان دا اللہ چپ گرزول دا باران در باندې وری رزق در نظر کوي نو زئی تاسو د قران ور بګی صورت را لای چې پای کې دای چې فلانه بابا د ټوبي ذمہ دار دی دلیل پیدا دی فلانه بابا د زړی ذمہ دار دی دلیل پیدا دی دا چې صورت را لای زئی چې په خپل مدعا دلیل پیش کړي د دې دا مطلب دی او دا قران کریم په خپل ځای په ځای باندې ذکر کوي چتا دلائل ما پیش کرن رئی تاسو امسا دلائل پیش کئی کنا سورہ لقمان لگ راواری سورہ لقمان آیت نمبر 10 دانا جی پا عربائی کے پا دلیل کے سن جی قرآن دلیل پیش کئی پا خبل مدعا تاسو امسا دلائل پیش کئی سورة لقمان آیت نمبر 10 لسم آیات خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ دلائل پیش کر نو سوئی هَذَا خَلْقُ اللَّهِ دَا پیدائش دَا اللَّهِ دَي فَارُونِي مَا دَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِ مَا تَوْخَيَ اَيَّ سپیدا گریدی آگا سانو چھ بغیر دا اللہ نے را مدد کئیو ما کو دقا دلائل پیش کرو حاضا خلق اللہ فارونی مادا خلق اللہ دین من دونے دا پیداش دا اللہ دے فارونی مادا خلق اللہ دین من دونے نماتاو خیئیو سپیدا کڑی آگا کسانو چھ بغیر دا اللہ نے دیگا مدد کئیو بلی ظالمون فی ظلال مبین بلکہ ظالمان دی پر گمراہ کارا کی بلی ظالمون فی ظلال مبین دا دلائل دی قرآن پیش کل زی تاثم سے دلیل کو پیش کئی کنا چلا فلانے ذمہ دار دے فلانے والدار دے فلانے اختیار مند دے دارنگی سورہ زاریات آیت نمبر 20 ہو گئی دکہ سے دلائل پیش کی وفی الارض آیات للموقنین دلائل پیش کی قرآن کریم بخبل مدعا اور دا دلائل کلا پا یو ترتیب او کلا پا بل ترتیب اماغ دلائل دی خودل دی واللہ ترتیب بدل کو سورہ زاریات 26 وہاں پارا شخیشتمہ سی پارا آیت نمبر 20 وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ زمکا کے دلائل لی دو پارا دے یقین کرو ان کو وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اَسْتَاسُ پَنَا سُنُكِيَ أَفَلَا تُبْصِرُونَ نو آیا تاسو نوینا ایو زانتا لگو گورا تاکہ دلائل دیدہ اللہ دو وحدانیت لا ستا دے اگورا پوتا دے اگورا سترگو وگنتا دے اگورا وفی انفسکم فلا تبصرون آگا دلائل دی رنگ ترتیبی والا بدل کر یہ شاعر ہوئی بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من اندازے قدترا میں شناسم ہر سنگ جامع کواچے زدے انداز دے قد پہ جنما من اند خطا کیے بہر رنگے کے خواہی جامع میں پوش من اندازے قدترا میں شناسم قرآن اندازہ سے دلائل پیش کئی وفی الارض آیات للممکنین وفی انفسکم افلا تبصرون وفی السماء رزقکم وما توعدون وفی السماء رزقکم باران ورم رزق درکم وفی السماء رزقکم وما توعدون پاسمان کے سامان رزق ستاسو دے وما توعدون اوالا چه تاثر او عدقو لشیه وفی سمای رسکم وما تو عدون اسمان یه سامان در رزق ستاسو ده اوالا چه تاثر او عدقو لشیه اللہ دا اللہ باران ورئی و رزق در خی دا دلائل او ماغر آواغ سل رنگ والا بدل که ترتیب والا بدل که اواغ دلائل پیش کئی چه رزق زدار کوما دارنگی سورہ مومن آیت نمبر 13 دیار لسمو گو رئی سورہ مومن آیت نمبر 13 دیار لسمو والذی یریکم آیاتہ وَيُنَزِلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْ بَرَّنَ رِزْقَ سَمَاءَ وَسَمَاءَ رِزْقَ بَارَانَ دَرْوَانِ وَرَيُّ رِزْقَ دَلَارَ كَيُّ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا اللَّهُ ذَاتُ الشَّرَالِي بَرَّنَ رِزْقَ وَمَا تَذَكَّرَ إِلَّا مَن يُنِيبُ فَضْلُ اللَّهِ مُلْزِمٌ لَهُ الدِّينُ دَاوُدُ التَّوْحِيدِ تَفْرِيقَا فَضْلُ اللَّهِ مُلْزِمٌ لَهُ الدِّينُ دارنګم دې سورې مؤمن کې آیت نمبر 61 یو شپیتم آیات سورې مؤمن الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا شفاورا ذات الله پیدا کردی نور بسو ایزالكم الله ربكم خالق كل شيء دیس ودنو آلا اللہ دستاس رب خالق كل شيء پیدا کنگد هار یوشی لا اله الا هو فانا تفقون نشتی آجات سرگون کے بغیر دی اللہ نا فانا تفقون ونو کم طرف دوارو لے شوئی بیادرش پہ تمہو رہی سروش پہ تمہیات آیت نمبر 64 اللہ اللذی جان لکم الارض قرارا وسماء بناء وصوركم فاسم سوركم ورزقكم من الطيبات اگر دلائل روا غسل حسن بگ پیدا کا رنگ والا بدل کو خوند والا جدا کو نوان دیویلی تاسو پیدا گریئی ہو ستاسو من شران پیدا گریئی زمکی دا اللہ فرض گردو لگا آسمان چت گردو لگا باران در باندی ورہی رزق در لگر کئیو و دلتے اماغ دلائلو گورا اللہ اللذی جعل لکم الارض قرارا زمکی دا اللہ بر قرارا گردو لگا و سما بنا آسمان چت گردو لگا و صورکم فاسم صورکم شکلونی در کردی نخیستا کردی استاسو شکلونی زان تاو گو رسول اکولی پوزه در کردی سورہ کل خلدا سورہ کل مخد ورزا گرگن میں طیبات اور لگ در گڑے دا پاکی زیسی زنونا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین نو دی صفتن والا اللہ دستاس و رب فتبارک اللہ رب العالمین نو برکت جنگ دے اللہ رب محبقات والحیو لا الہ الا ہو والحیو دا اللہ جوان دے لا الہ الا ہو نیشتے حاجت سر گونگے بغیر دی اللہ نا الہ غدے حاجت روا غدے لا الہ الا ہو نیشتے حاجت سر گونگے بغیر دی اللہ نا یا اللہ حاجت رو پورا کئیے دارنگی سورہ فاتر آیت نمبر 40 سلو اختمو گو رئی سورہ فاتر آیت نمبر 40 دو اشتما سپارا قل رأيتم شرکاكم الذين تدعون من دون الله وا پیغمبرا خبر را گئی دستاسو دا مددگارانو اچتا شرکان دا اللہ سر گردنی اچتا سر آمدد کوئی بغیر دا اللہ نا ارونی ماذا خلقو من الارض ما توخی دی سپیدا کری دزمکی نا سکو خواه کنا سید اللہ پیدا کری دی اگا سکو پیدا اخبر من جور نشی سامو لے من جور تاو گورا نو کلا بے لاز گوڑی کلا بے اخپکا گئی کلا بے پودا چی تای خوز شیو ایسا نخراما بکی کام ای اگا نشی جور لے نو تالا بس در کی مڑا خونا رائے دن شرکار گمون لذینا تکرون من دون اللہ شرامد کوئی بغیر اللہ نا ارونی مادا خلقو من الارض ما توقعی سے پیدا کری جزمکی نا ام لون شرکن فی سماوات یا دیدر برخ آسمان نوکے ام اتینا ام کتابا فاهم غلا بینتیم مینا سدلیل کتاب کو سکشتے بل این اید الظالمون بعضهم بعضان الا غرورا بلکه وعدن گئی ظالمان بعض بعض سرا الا غرورا مگر دوکی آسے دوکی کئی اول سرا پیدا کری اغی او پیدا کری ان دے عبادت پا رہے ہیں سورہ زاریات آیت نمبر 56 شپک پانزوستمہ سورہ زاریات آیت نمبر 56 شپک پانزوستم شپکشتم اسی پارا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مگر نیلی پیدا کری پیریان و بندگان مگر دیر پارا چھے عبادتو کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ نیلی پیدا کری منگا پیریان و بندگان مگر دیر پارا چھے عبادتو کی وَمَا اُرِيدُ مِنُمِ رِسْخِن وَمَا اُرِيدُ اَيُّتَ اِمُونَ دای نظر زک نخوارما ازما کار دے دارنگی دلد کی دلائل ذکر کی نبیاوئی وَإِمْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا قَيْتَا سُبَشَكِّ دَاغَنَا چِمْنَرَا لِگَلِبُ بَنْدَ زَمَنْ بَانْدِ فَاتُوْ بِ سُورَتِ مِمْ مِثْلِ نُرَاڑَيَوْ سُورَتْ پَشَانْدَ دے قُرَانْ بَانْدِ بَدَّلِيلْ كِ سنج قرآن پر خپل مدعا دلیل پیش کئی ہو تاسو میو صورت دا سرار ای او گرا دل دوئی فاتو بی صورت من مثل رار ایو صورت پشاند دے قرآن باندی پر دلیل کی سنج قرآن دلیل پیش کئی ہو پر خپل مدعا نتاسو اندہ اسی یو صورت رار ایو اقبلا مدعا بانی دلیل پیش کئی چاہی که دلیلی ستاسو پا مدعا چه بابا امرا مدد کی گی ولی امرا مدد کی گی روزای تازو سورت آرائی او دل دوئی رائی او سورت پشان نئے قرآن بعد بدلیل کیے سورہ حود دو دسم اسی پارا دیار لسم ایاتو گرئی انتسوئی سورہ حود دو لسم اسی پارا بارو اپارا آیت نمبر تیرہ ام یکولون افتراہو آیا وائی گئی جوڑ کر دے رہا نبی علیہ السلام دزاننا قل فاہدو بیاشر سوار امیت لے مفترائیات وردوائی پیغمبر آر رائی لس سورت دنیا پشاند دے قرآن دزاننا جوڑ کے شوی مردد دے ہوتای لس رائی حد دے ہوتای یو رائی فاعدو بیائز رسوار امیت لے راڑی لسور تنوا پشاند دے قرآن باندے دغان میں جوڑ کے شوئی ستاس جوڑ کری زید آڑی نوان دے وقت اللہ سوئے سوئی یونس آیت نمبر 38 سو گوڑی سوئی یونس آیت نمبر 38 آتا دیر سم سورة یونس آیت نمبر 38 اتویرشم ام یکولون افتراہو آیا وائی گئی جوڑ گا دینا نبی علیہ السلام در زاننا قل فادو بسورة من مثلے بسورة من مثلے وَتَوَارَى رَجُلٌ سُورَةَ بَشَارَةِ الْقُرْآنِ وَدُومَ سَطَاعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرَامَدَتْ غَيَا سُوكَ سَتَاسُ تُوَان لَرَيْ بَغَيْرَ اللَّهِ نَا وَدَنْ تَوْهِيَ زَيْدَ الْقُرْآنُ وَتَأَ سُورَةَ رَأَيَ زَان سَرَاغَ بَلْمَدْ غَارَان عُمْرَ وَبَلَيَ أَيْدِنْ دَر سَرَيَ او زید قرآن ون دیو سورت را رئی سورہ بنی اسرائیل و گوریوس پیلہ سمسی پارا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 اتا کے آیم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 ندل دوئیو قلائن دماد الانس والجن علا یادو بمثل هذا القرآن و پیغمبرا که جمشی ببندگان و بیریان لا یادو بمثل هذا القرآن من ایک خبر آچه راڑی پشاند دے قرآن لا یادو بمثل نشرار پشاند دے قرآن وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ زَهِيرًا اگر کبھی بازے دبازم آئین وہ داٹون آیا چون را جمع کا اسے مطلب ہے اول وی زید لس سورتنا پشاند قرآن را رئی ہے چسن قرآن پر پلے مدعا دلیل پیش کئی تاس اندہ اسی سورتنا را رئی دا اللہ سے وطولے ہوئے زګه مکه کې لس قبیله وي نو هر یو قبیله ځان ځان له صورت راوي کې اتفاق نه راځي ځان له ځان له خو نشي غاړې زه ټول راځم شي او راړي یو صورت بیا نشي راړې ځان خپل مددګاران هغه مليان پیران هغه ځان سره کوي بیا نشي راړې لائنی تماعت الانس والجن زی اغا پیریان ماماگان امزان سارا گئی اور آرائی دی قرآن و دیو سورت سبقبل مدعا دلیل پیش گئی نشی رارے ایزا تاس امشی مددگاران امشی پیریان امزان سارا گئی اور زی یو سورت رارے نشی راڑے ندینا زیاد کلکا خبرا مبلکم ہے ہوئی چیزای راڑے یہ سورت کنا دا بانم نشته چیارا منگ اخپلا کنی یو تیگو جدا جدا را لی دا بانم نشته چی منگا یوازیو زمانت گارانم زان سرکی دا بانم نشته چی منگ پول نشته پیریانم زان سرکی زرالی کنه دا قرآن و تیو سورت سن چی قرآن پر مدعا دلیل پیش کئی تاسو میو سورت را لی چی بکول مدعا دلیل پیش کئی فاتو بسورت من مثله رائع سورت رب شام دے قرآن بدلیل کے ودو شہداء کم من دون اللہ اراؤ بلئی مددگاران ستاسو مولیان ستاسو بغیر دا اللہ نا شہداء کم شاولی علامہ نگی قدواتو کم ستاسو غم شران ان کنتم صادقین گئی تاسو رشتینی او زجر نمنون کو زداری تا فَإِلَّمْ تَفَعْلُونُ قَتَاسُ دَا گَارْنِ شَيْ قَوَلِهِ وَلَمْ تَفَعْلُونُ اَوْنَيْ قُولِ شَيْ فَتَّقُنْ مَارَ الَّذِينُ يَرِقَيْ دُمُورَ آغَنَا وَقُدْوَ النَّاسُ وَالْحِجَارَ النَّارَ الَّذِي کَلَكْ تِتَابِرْ كَيْ پَ الَّذِي کَلَكْ تِتَابِرْ كَيْ پَ الَّذِي دیوور سر استاسو دیر امین آواز جمعان سر امین ای نو پدی اعتبار دی تعبیر کی پا اللہ تی او کلو چی پا اللہ زی سر اتنا تعبیر کئی نو داوور دا سی سخ دے زوراور دے لکا سڑے چی زوراوری نو دی تعبیر پا اللہ زی سر پدی اعتبارو کی فتاکو نارا اللہ تیو یاری گئی دور آغنا وقود الناس والحجارة شبالن راغي بخلق او گوٹی من وطا بالن وائیو تازو وطا خشاک وائی الناس والحجارة خلق او گوٹی خلق اغا کافر او الحجارة گوٹی دا گوٹی ذکر کری دا کناد دا شدد دا اورنا چور با دور تیزی چه گٹی بسوزی یا دا گٹو نا مراد اگا دزی اگا درگاہونا اگا بوتان چگم اور سرو گردو رشی دا پار دا زلت دزی چه تاس گوئی چه دی با امخلاس ای نو اگا خون تاس رب جہنم کی پراتی دی جازی نو تاسو کس اخلاس کی وعدت للكافرين تیار شوه ده بارد کافرانو وعدت ہوئے جنت او جانم نمخ کے نتیار دی وبشر الذین آمنو اس بشارت ہو چاچ دا مسئلہ امن اللہ او دیو اللہ عبادت ہوگو وغیل بشارت او زیر ورکی او کامل بشارت ہو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا زِرَ وَرْقَانَ قَسَانُ اللَّهِ شَغَيُوا مَنْ لَا مَسَلَةُ التَّوْحِيدُ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِ اُقَنِّيكُ عَمَلِ صَالِحِ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَعَمَلِ اُقَنِّيكُ نو نیک عمل ست ہوئی ہر سارے برازی او زن مسئل جوڑائی اگر بوئی زنیک عمل کو ما ادا نیک عمل لے نا نیک عمل آگا دے چاگا شریعت مقرر کرے دے شارعی طرف میں مقرر ہی نو آگی توئی نیک عمل قاضی بیزائی ہوئی اصالحاتو من الامال ما سوا شر نیک عمل آگا دے چاگا شارعی مقرر کرے ہی شریعت مقرر کریئے نوغنی کا عمل لے اصالحات من الاعمال مانس و آشار نیک عمل آئے چغشاری مقرر کریئے پیغمبر پاک کری صحابہ کری نوغنی کا عمل لے دانت تو زن جوڑو نیکو بین لسمت شعبان ارا مې شپې نه پرونه کومه په دې راز باندې عملونه لیکل شي او رسکونه لیکل شي دا پیغمبر صاحب وکړي چې ځان نو لري وایا جوړه بیا را مې نیک عمل آگئی چاگه شاری مقرر کڑی آد شریعت دو طرف نئیو پیغمبر پاک کڑی نوغا نیک عمل لے اور چا پیغمبر نی کڑی آگی تا نیک عمل نشوئے لے دیو جنا قاجب زائی ہوئی اصالیاتو من الاعمال ما سوا شر نیک عمل آگئی چاگه شاری مقرر کڑیو دا پیرانی پیر جلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی اگر اشتیاج صحیح پیرو او دیر روی سڑے ہو اگر دورا بہادر سڑے ہو چھ بادشاہ وردائی سلطان سنجر چھ ما سگر آشا خفر آگونے بدر کو ما او دوڑایا پیسے او تب ما سڑائی دلتے راغور دولی کل وی چو چتر سنجری روح بختم سیاح باد در دل اگر روید حوا سیمور کے سنجرم زمان مخ دی تک تور شی او زمان روح دی تور سیلائی شی که زمان زرکی سلطان سنجر دی اقتدار سا خیال امراضی آنگاہ کی خبر یافتم زی ملک نیم و شب من ملک نیم روید باید جونم خرم زدنیم شپی ده عبادت ده خون نخبر شم زدنیم روز بادشاہ پر سلطنت پر نیم روز بشباندن عالم داسی علماء او داسی حد پرست دار کتاب الفت الربانی والفیض الرحمانی چلاغ مجالسی لیکلی دی پائی که صفح چود آکی اغلی کی سوال نسمہ صفح کی دی واسی وی منگا لوزان خو منگا منو دائی کم زائن منی وقتا چه لوزان منی نواغلی کلی دی لا تسیمو مطابعاتو گا لرسول صلی اللہ علیہ وسلم حتی تا منا بما کالا ستا تانداری پیغمبر نسائی کی گی تراغی چتا منو کی پاگا باندی چه پیغمبر پاک سوالی والا وسط تابداری صحیح کی گی ابن عاشور لکلی دی تا تحرین و تنویر کے وی تاصل الہ وان تدذر حبہو حادال عمری فی القیاس بدیو لوگان حبک صادق اللہ تاتہو ان المحب لمن یحب مطیو تو خدا زمانین اللہ پیغمبر سرا اور کے خلاف دا گئی دوست و دوست تابداری کئی پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علی الفتح ربانی او نسمہ صفحہ کی لکی حل عبادت ترک رعادتی عبادت اخفل عادت پر خدل دی اخفل عادت پس بانے سے پیغمبر پس بانے لما لم تتعدبو بآداب القرآن و کلام النبوہ اولی پا قرآن پا آدابو دا پیغمبر پا آدابو بانده نزی دارنگی اغا الفت و ربانی کے سلور دیر شما صفحہ کی لکی صفحہ چونتیس کے علیکم مل اتباع من غیر ابتداء پتا سبان لازم داتا بداری پیغمبر دانا چه تا سبان زان لائی جو ہوئی صفحہ اکان میں کہ یو نبی کی اغلی کی اگر وہی ہے مَيَّا دَبِن نَبِيَ صَلَى اللَّهَ عَلَيْهِ سَلَمْ فَاغَلَ شَرِيَتُهُ بِيَدِهِ وَالْكِتَابًا مُنَزَّلَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى اگر سوک دے پیغمبر تابدار دے چیہ اللہ اس کے قرآن نیول دے او باللہ اس کے دے پیغمبر پاک سنت نیول دے دارنگی الفت و ربانی کے صفحہ چوراسی سنور دیائم میں کیا گا ذکر گئی کل حقیقت لا تشہد لا شریعہ فی زندقت ہر یو حقیقت چھ شریعت داری اجازت نکی نوگا زندقت دے دیو یو شریعت دے یو حقیقت دے امنگا پا حقیقت روانی ہو تاظر پیسے حقیقت ویسی ہوا ہے ہر اگر حقیقت چیز شریعت خلاف دے غزن دے قد دے کل حقیقت دن لا تشهد لا شریعه فیا زندقتون اور بیا پیرانی پیر لکی وی آگا ورچی دا اغا مرتدین اتوئی وی آگا هاد القلب یخالف تبعه وهذا الطائر يخالف تبعه ورچی سپی تاو گورا باس تاو گورا اغا دخبل طبیعت خلاف کئی بالتعلیم بتعلیم باندی سپی لتعلیم ورکی نوغخ کارونی وی او مالک لے راڑی باز لتعلیم ورکی اغخ کارونی وی مالک تے پریدی او تب تعلیم باندی امپویا نشوی تا اس عمر حد اللہ و پیغمبر خلاف کے نوغا وی وی ها گها دل گلب یا تو گشب رو بالتعلیم فیافظ سیدا و یترک شره و تبعه و هذا الطائر يخالف تبعه سپی تاو گورا مارو تاو گورا اغل طبیعت خلافو کی تعلیم والی اتا تعلیم والی نوست تا اغس بشرگیاتو کی پروتے و بداتو کی پروتے و بشر الذین آمنوا عملوا صالحات زیر ورگا کسان لچی ایمان ران او عمل اوک نیک یعنی پا طریقہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا دی خبرہ زیر ورگا انا لهم جنات شدائی دا بی باغونا تجریم انتحت الانار بی باغ لاند داغین والی خوند باغ علی خوند چمن علی چاگی سرا نیر روانی والا روانی سین روانی نبیاد آئی او مزایی زکت سرے بو ترگوری سوی لکھوانوار کئی کلا مارو غبو من آمین سمرات در رسگا هر گلا جرز گورگشی دائیلا دو دین میو دو دین سو خوراک قالو آزا لذی رزق نامین قبلو نو دائی بوئی دا غدی چراک رشوی منتا پخوا و اتوبی متشابه ورکول بشی دی لرحم رنگ دنیا پشان داودی تا دیر پار سر خوراک چلو لورزی که مخی دی دل نیو نو بیا سری دا خوراک چل نورزی چه آمی نی خورلی و آم و لور که نو دیر پی پویا نی چند پی اولا گئی الان دی سوریشی لمن و لطول اسخان کی دګه په چل نه پوریږي چې قرآن الله دې په رحمتونو وليږي په خوا دې ملک فروټ چاته میوې چاته وي وی مونږ چې هندستان ته لاړو زوم زما مارګرو او دې هندستان وګا کټ آمي وی مونږ آمولي دل زمون په دې علاقو کې آم نو هغه وخت کې او چې قرآن چې و دغه په فروټ میوه به دې راخوخوا آج بچتر لار بیان لا وچی براتن رزان سرابی سا میوار آغست و کل خربوزی کل آم کل برز شیپ آغا زمانا کی من دا پنپیر تا را سرک نو او دی خوال که بخل کو سپلایوی استه پوری که دل با آغا مین روڑو شیل قرآن بانتی کریت کی خود ٹوکرائی بے کی خودا دفلوٹو او هغه بات راغه بیگ باور سره ورګه غونیا کی به کتابونو نو ماته به دا کوي نو منصور خان رات کې می فروټی کی دی غراړه نو منصور خان زمون ماماو الله دې وبخي او اس اس پی ریټایرډ هغه وخت کې راغه ورته دا اوس شادیان لیکم غه نو زبا لاړه ما وبنده کبلګونو دغه څه بلړم پګاو میرا واغس اګه بډیر موږ زمیدار خلکو او خراب وا پاګې بما واخر اړل دارت نه موږ چې قرآن دې کلا کدت کړیو د دې وجنه اوس موږ سه نه جوړ کې راسته سکار کړو زمای وړو کې وته نو سه دې نو هغه چې راشي دې په خور نه نو پېچکا سو پلاس بار آوالی دو کل بیوشی تارا بای که بل سوکو توی سکی وی کار کوما کار کوما مایدار من واسه و بیکار نشی که نسته نشو قرآن منگا دد کری یو داسه نو ما به عرب نه واخه پیراړل نو هغه خراب باندې باندې اسباب واچو اپو منډ باندې خراب وودلا نو باغې باندې راړل نو چې قرآن وی هندستان ته تلیو راته من عامو لیدل نو من عامو واغسته د قرآن چل نه راته څنګه وکړو نو زماغا مرگری یو اندستانی تاویوی دا سنگو خرونو اگل از او دوکا تلوی خاندل حتا کم اگل اون اخیارا شد ای اگل آر ایما مرگری تاویت تپوس مکو تالا چل ندر دی دیگ یو بل مشر کس اندستانی حراروانو نو ما اگل درو ماو تاوی منگا دا پیخور نراغلیو او زمانا کی پیخور مشورو او زمون پا علاقه کې مختلف قسما میویش ده خو عام نیه و زمون ده عام تا زده شده غسته هم ده خو طریقه ایسر ده خوراک یعنی چی چاکوش ده ما نا ویده جی بی چاکو رواغسته اگه پره پره که او من تیوی ده چلکای وردوی پوسته که او ده دوکی وردوی ده میان زیو خوری نو ایماغ مرگلی تاوی چه ده خوراک چل ندر زی نو بیا خلق تپوس خو طریقه کهی دغسی چل چه سلیه ده ورزی نو بیا پا درست خان چه میوه پراتی نازستر که گوٹ که ویتا گولی خو لاز نوردی ویو بشار میگما و اتو بیهی متشابه ها ورکول بشی دیلا هم رنگ دنیا پشان رنگ دغسی خوان خوب داغی بلشانی ولو بیا زواج متحارا او دیل را پا دیگی بایی مرگری پاک متحراتان پاک شوی وو بیا خالی دون او دیل بایی پا دیگی همیشا پورا کامل بشارت زکر که کل کل یو سر یوزای گی خپل کور نی نپرده کوری کل پا گیو بنی کل یو شنی کل بل شنی کور نی نو ذکر که انا لهم جناتین دیل و باغونی کل کورونا باغونا کل کل کل کوری خوالاکا دازی چی اوبا بکنی نو ٹینکا راولی ٹینکر راولی اوبا کل دیو زن راڑی کل دیو بلزائنا نو بیاو مغزائی اغا سره خوشاله دیو نو ورپسی وی تجری من تحت الانهار بایگی باد لانده ده ونداغین ولی ولی رب گروانی کل کل کل کورمی عبومی خود خوراک سنیو نو ورپسی وی کل ما رزقو من آمن سمرا در رزقا میوی بوالا ارگولشی خوراک بو ارگولشی او بیادا خوراک دا میو چل باو والا والا ورزی کل ما رزقو من آمن سمرا در رزقا قالو آدھا اللذی رزقنا من قبلو و اتو بیهی متشابہا کل کل کل کور سڑی تا ملاوشی خوبون بکیو او خوشالی میوی اومی بازار دا میوی راڑی او یاخ پل میوی نو خوشالی خویوازی نو بیای خوننی یروی دیر خون گئی خوچه ارمان چی بی بیر اثر وی دیر مذہبی کولا جی دوالا قرآن تا ناس وی وَلَوْ بِيَا عَزْوَاجُنَ دَيْلَوَا بَدِيگِ بِي بِيَانِ نو بی بیو می نو کلا کلا کل کوری عبو می خوراکو می خزاو می خوغا خزا چیم نو اگر غوجل موگه یا خیرن خیچن اصلا گوت نوڑی ناراستا ندا لوگو دو انزلو یا ندا زان ده پاکولوی نو دا چه خضایی چه خواک تیره شی نو تبا میخان ده خواک تیره شو سخابوین با تفیجی چه تا خلا صفایی با نکی زان با نصفا کئی او خیار خضا زانم صفا ساتی او خپل خاوندم صفا ساتی خاون تم ګوري چې خاون دې د کور اوزي نو ول و تخزه کته بره ګوري چې چاته ټوپای خوشحال نه ده کپڑے خوشحال نه دي بیزار خوشحال نه دي لکه چې بارې خلک ویني وای به چې خزه پواړه نی ول چې ساده سم ورګړې نی ول ټوپای سم ورګړې ده اذا زاد زاد بیا تاوائش لین دی دی آلی ما پازی لائی کڑی ہے اذا زاد سنبھالو نی دی بس سنبھال کی تش آلی ما پازی لانا اگا پخبر زائی خوچی دخواو نم خیال سا دی زانم سا دی نو خیره نا خیچه نا داسی با ام نی ورپسی وی ولن بیا دواجون متحردون پاکشوی بی خیستا خزی بی پاک ساکی بئی سخابوی یا سوربوی باتی نخی جی چه خیرم گا خون زیار باد مکر روان تانده خیرم اکی جنا کور کی پہار گھٹ کے دیران چه لولای دارتا کی دی نلوخے آغس عرب تور کی خطی چه درستخان دی اللہ روٹای راری نگا با خیرم اکی جنا ندا سے بنی متحراتون پاکی شوئی بھئی او دا سے چھو دا اخلاقو پہ اعتبار بھئی پاکی ساکی او دا شکل پلی حال حدیث کے رازی دا سے پاکی ساکی بھئی چھو دا غی دا خون نا لے با دا باہر نخیاری دا سے خوش اخلاقی بھئی چھو خاوندان رازی نا غی بھئی تو با لمن کانا لنا و کننا لہو خاون بے راروانی اگر وی توبا لمن کانا لنا و کننا لہو خوشحالی دا آگا چالا چه منگا غی خزیو اگر زمنگا خاون باندی خسی فرد خزدائی چه اگر پا خاون مینی اگر خاون خوشحال ساتی نو اگر خوشحالی دا نو ازواج متحرا خوی بے ام پاکی شکل بے ام پاکی پاکی شوی بے نو کله کله کول کوری وګومی خوراکومی خزر د سړی یو تبي او خيستا خزي بل چاته ګوريوم نه او خو یو څورزي خاون مرشي خزر وازي پاتشي یا خزر مرشي خاون وازي پاتشي وکم من صحیح ما تن من غیر علتن وکم من ولید عاشهین من الدهری دے روغ رمت سار مڑ پراتی او دے رمزوران ترس زمانی پوری جوندی وکم من عروش زینو حال زوجہا وقد قبضت ارواحهم لیلت القدری او دے ناویان خاوندان لخیستا شوی اپا خاوند دے مرک فیصل شوی ناوی جنائے پاتی شی نونا دا سے بہم نہیں وَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اَوْدَيْوِي بَدِيكَ هَمِيشَا تُولِ مِرْبَدَا خُشَالَي سُرَ کامل بشارتِ ذکر کو وَهُمْ فِيَا خَالِدُونَ اِنَّ اللَّهَ لَا اَسْتَحِي اَيَدْ رِبَ مَثَلَانَ وَدَفَدِ شُبْحِي كَي شُبْحَا دَا صدہ سنگ خواہی کتاب دے چھ دیکھ درات برد ذکر کی گی دیکھ دور ذکر کی گی جواب را گئے تفصیل ما مخی کرے گئے زرابا ابن عربی وی زرابا بحرن زرابا دریا پشان دے چھ مکم طرف لار دغسد زرابا گانی مانی دی پا مانا دا وحلو پا مانا دا بیانو لو وضرب لهم مثلا رجلین بیان کرے دے مثال دو تنو ان الله لا يسعي الله باک نه گئی پروا نه گئیو چې بیان کی مثال حاج ماشی ازیاد ماشی نه پوره کوالی کی او چې مثال پیش کی نو خلق دوا دلی یو ایمان والے یو بې ایمان دی ایمان والے خوان دی او کو ډیر خمی سالو ډیر خو لاګی دو او بې ایمان چی نو آغا وی دا سلاوی دای پاکی سلاوی دای پاکی سلاوی فاما اللذین آمنوار چا کسانی چی ایمان راوڑے دے آما فیا لیمونانو غی پوئی گی شدا نیسان رشتی آدھے طرف درابد دائینا ورچا کسانی چی کفر کردے وای غیو ماذا اراد الله بهذا مثلا سرا دګر الله په دې مثال باندې دای سلاوی ورته دا دی لوی چې ګمران ته ښکارا کوي یذل به کثیرا ښکارا کوي په دې باندې ګمړای دې ډیرو ګمرا کوي په دې ډیر نو خوای هو ګمرا کوو نو دې سال نه وای مطلب د آیات دا دی چې ډیرو ګمړای په ښکارا شي اسی پتا نلگی کچھ دے مقوم من دے یرا دامی سالونی سلاوی یرا دا خانوا دا خانوا پا دے درس کرسو کی نخکارشی چدا بای مانا دے یو دلو بیهی کثیرا خکارگئی گمرائی پا دے باند دیرو ویا دیوی کثیرا مضبوطی پا دے باند دیرو وما دلو بیهی اللہ الفاسقین اور نخکارگی گمرائی پا دے باند مگر فاسقانو نگمرا کی بدی مگر فاسقان مطلب دا راگی خیارشی فاسقان سوک دی اللذین اغبضون آد اللہ فاسقانا کسانی چماتا یو آدید اللہ من بعدی میسا کے پسک لکوالینا دا فاسق دی ویاقون ما مر اللہ بیئیو صلا او پریکیا چوکم کردے اللہ پاگی باندید ادا کولو ایو صلا ایو ادا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ او فساد گئی بزمگا کی اولائکا هم الخاسرون دا کسانا هم دیدی تاوانیان تفریح